Mwana mwasi oyo. Kuni ba musa una bakabena na ba toilette na ba lusa na ba basi mususu oyo na mwana bangute. Ba bake wapi? Ba basamba kenda na bu mtisali mudi. Oh boni nga zolo banona lingala yo zolo banana na kiluba toka na ndege nini? Chimu maya fanyiki. Ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka. Ah ushima. Eh miantonye yo yo yo miantonye kasanda. Ya kutondo mbinganyi. Ka ka. Malo singa kasanda. Yo, yo, yo.